بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Ramadhani mwaka 1440 katika darsa ya kitabu At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, nao ni mukhtasar ya Sahih Al-Bukhari الإمام العلامة الحافظ المتقن زين الدين أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. تندليا لكتاب الصوم أليو بإذن الله تعالى تنزل حديث يا أنس رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. الله أكبر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يحكي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار يوما أم سليم. أنس رضي الله عنه أتسمولي تكي لتكي وكاتب ومتوم صلى الله عليه وسلم كوسك موجة alikuja kumtembelea Ummu Sulaim, na Ummu Sulaim ni mama yake Anas radhiyallahu anhu wa arda. Faqaddamat lahu ta'aman min samnin wa tamrin takriman lahu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha akamletea chakula Mtume sallallahu alayhi wasallam kumkirimu, na chakula wakati wa Mtume sallam ilikuwa ni chakula sahali, samli na tende. Leo lau kama utampa mtu samli na tende haoni kama umemkirimu, bali sidhani kama mtu katika tulozoea kuishi maisha ya huku tuweza kula samli na tende, au kwa mfano samli safi na tende. Kuna wengine hawali kabisa hiyo samli safi, akisikia harufu yake huwa yatakazzaz, lakini ni chakula kizuri sana, na ndiyo siri ya afya waliokuwa nayo wale waliotutangulia. Kwa hivyo akamtangulizia chakula hiki. Fa'atadhara laha annahu kana sa'iman siyama tatawwu'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuomba udhuru Ummu Sulaim radhiyallahu anha, na kutoa udhuru kuwa yeye alikuwa amefunga saumu ya sunna. ثم تنحى إلى جهة من البيت فصلى ركعتين تطوعا كيش متوم صلما akaenda sehemu ya kipembeni katika nyumba akaswali rak'a mbili sunna mutlaqa wada'a laha wa li ahli baitiha kisha akamuombea dua ummu sulaim na watu wa nyumbani kwake faqalat ya rasulullah li ilayka hajatun khassatun as'aluka qada'aha pamoja na kuwa ushatuombea kuna haja niko nayo hasa nataka uniombee fasalaha an hajatiha Mtume sallam akamuuliza kile anachokihitaji amuombee faqalat lahu khadimuka Anas mtizame huyo mfanyikazi wako Anas kwa sababu Ummu Sulaim alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina alimletea mtoto wake Anas radhiallahu anhu akiwa na umri wa miaka 10 akamwambia huyu mwanangu nakupa akutumikie akamtumikia Mtume sallam kwa miaka 10 aliyokuwa Madina Mtume sallam akafariki Anas akiwa na miaka 20 na ni manqaba Anas ibn Malik akitajwa wasema an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa alikuwa akimtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam mama yake akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam khadimuka Anas yani turidu isti'tafahu alayhi ametumia neno hili ili mtume sallama amuonee huruma mtoto wake Anas radhiyallahu anhu thumma sa'alathu an yad'a lahu kisha akamuomba mtume sallama amuombee dua Anas radhiyallahu anhu wa arda fad'a lahu sallallahu alayhi wa sallam du'aan yajma'u bayna khayri ad-dunya wal akhirah mtume sallama akamuombea dua ambayo ilimkusanyia khairi ya dunia na akhira hakuna khairi katika dunia isipokuwa alimuombea na hakuna khairi katika akhira isipokuwa amemuombea kwa maneno machache mafupi kabisa faqala allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu bas allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu ewe mola wangu mruzuku Anas mali nyingi na watoto wengi na umbarikie katika mali yake na watoto wake hii dua Mtume sallam amemwambia Anas radhiyallahu anhu wa arda qala Anas radhiyallahu anhu Anas asema radhiyallahu anhu fa inni la min akthari al-ansari mala hakuna yote katika ansar ambaye ana mali wakati ule kama mimi yani akawa yeye ndiyo tajiri kuliko ansaru wote wakati wake kwa dua hii aliombewa na mtume sallallahu alaihi wasallam wa akhbarathu umainah ibnatuhu na Anas alipokuwa mtu mzima alizeeka sana mpaka mwisho tutataja katika hadith za siyam kuwa alishindwa mpaka kufunga mwezi wa Ramadhani kwa ule utu uzima akawa alisha katika kila siku moja kwa sababu Mtume wa sallama katika riwaya nyingine pia alimuombea umri mrefu Anas akaishi zaidi ya miaka 100 bali ni miongoni mwa masahaba ambao walikufia mwisho mwisho radhiyallahu anhu wa arda kulitokea ta'un ndani ya mji wa Madina afa ndani ya mji wa Basra alipokuja al-Hajjaj kulitokea ta'un kama alivyoeleza رضي الله عنه وكافى watu wengi sana katika ile taun taun ni maradhi yote ambayo yakija yaenea na kuua watu wengi kama kipindupindu watu wengi huwafa anayeshikwa na ule ugonjwa yuanguka yufariki Anas رضي الله عنه asema mwanangu wa kike Umainatu ameniambia mimi sababu shakuwa mtu mzima ju aambiwa yeye annahu dufina lisulbihi maqdam alhajjaj ay inda qudum alhajjaj ila albasra alipokuja alhajjaj ibn yusuf athaqafi akiwa amiri basra aambiwa anas kumezikwa katika watoto wako wadhalika sanata 75 akiwa ikiwa ni mwaka wa yani 75 baada ya hijra azungumzia mwaka huo bid'un wa 20 wa 100 watoto wake aliowazaa yeye zaidi ya 120 walikufa katika siku tatu kwenye taun alikuwa na watoto wangapi 120 na hii nafikiri leo ingelikuwepo ingeliwekwa katika yani ni rekodi ya dunia kitu kama hicho kini Anas Mtume wa sallam alimwombea dua akawa na watoto wengi sana mpaka aambiwa unajua watoto wako walikufa ngapi 120 na wamefariki katika siku tatu zile kwenye tahun radhiyallahu anhu min sulbihi si watoto wa kuwalea yani ni watoto wake mwenyewe amewazaa mwenyewe leo mtu wazao watoto watatu siyo wanne akwambia nataka tupange wajua tupange mpango kama ambaye yeye ndiye anaitoa riziki kama ambaye yeye ndiye anaitoa riziki na riziki yatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala na hili suala la kupanga panga hili ikiwa halina udhuru wa kisheria ni makosa kwa sababu Mtume wa sallama ameimiza tanakahu takthuru zaeni muwe wengi tena waneni muzaeni muwe wengi Mtume wa sallama atajivunia umma wake siku ya kiyama hivi ndivyo alivyotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo Anas kumezikwa watoto wake akiwa yeye kwa hai zaidi ya 120 radhiallahu anhu wa arda هؤلاء الذين ماتوا من أولاده وصلبه هاو وليكوفا هاو ني وتتواكي هسوا ونوتوكا كوني مونغوياكي يعني وتتواكي وكوزا دون أسباطه وأحفاده هابا تزممزي وجكوا نفتكو تزممزي وتتواكي ستفكيري ولي وتتواكي ولي نوجكواكي يعني أنس alikuwa na jeshi kabla hajafariki hawa ndio watu waliopita na haiwezekani sasa na wadokezea kitu sasa haiwezekani kupata watoto 120 na kwa mke mmoja haiwezekani sio mwanifahamu ninachokizungumza siendelee zaidi ya hapa lakini mshaelewa ninachokizungumza lakini haiwezekani kuwa alipata watoto 120 na sasa mwanamke mmoja atazaa wengi 15 hata mpe 20 mmoja aya faida zinazopatikana katika hadithi hii fil hadith kathratul mali wal waladi qad takunu sabila khairin wa barakatin wa falah mtu kuwa na mali nyingi na watoto wengi yawezekana kuwa ni njia ya kheri na kufaulu kwake fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yad'u li anas illa bima fihi alkhair lahu fi dinihi wa dunyahu kwa sababu mtume sallam asingelimuombea anas radhiyallahu anhu isipokuwa lile jambo lina kheri na yeye katika dini yake na katika dunia yake. Kwa hiyo mtu kuwa na mali nyingi ama mtu kuwa na watoto wengi yaweza kuwa ni njia ya kheri kwake yeye na ni njia ya kufaulu kwake yeye. Na hii ni ikiwa mali yake ataielekeza katika kheri na chumo lake litakuwa ni la halali. Na wale watoto awe atawakithirisha kwa kuwa na nia ya kukithirisha huu umma. Wawe wengi watamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi addu'au bikathrati alwaladi walmal. Na hapa pia tutapata faida. Yajuzu mtu kujiombea dua mali yake iwe nyingi na watoto wake wawe wengi, pamoja na kukumbuka kuwa ajalie baraka katika mali yake na watoto wake, wala hakuna makosa katika hili, kinyume na wanavyodhania baadhi ya watu. Fihi tawadhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa husni usharatihi li ashabihi. Pia hapa tupata faida tawadhu aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa ni mnyenyekevu sana alayhi salatu wassalam, na matangamano yake mazuri pamoja na masahaba wake. Kadhalika kuna faida ziyaratul imami ba'dha ra'iyatihi, kiongozi kuwazuru baadhi ya raia wake. Mtume sallallahu alikuwa kiongozi na alikuwa akiwatembelea masahaba wake mpaka kwenye majumba yao, bali akisikia mmoja katika masahaba ni mgonjwa, akitoka akienda kumtembelea. Tawadhu'an minhu sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa mnyenyekevu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kinyume na baadhi yetu. Leo mtu aweza kusikia mwenzake amepatwa na janga, ima amepatwa na msiba ama amepatwa na maradhi, kisha asijali katika kwenda kuwa karibu na yeye na kusimama na yeye wala kuona ni chochote. Asi wengine watazika, sina haja mimi kwenda. Na kiwa mtu ni mgonjwa, basi hana wakati yeye. Lakini mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka wakati katika hili jambo na kuonyesha mfano mzuri wa tawadhu aliyokuwa nayo mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa viumbe. Yeye ndiyo khairu khalqillah sallallahu alayhi wasallam. Fihi bayanu mu'jizati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi du'a'ihi li Anas bi barakati al-mal wa kathrati al-walad. Pia hapa tuona mu'jiza wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika du'a yake aliyomwombea Anas radhiyallahu anhu baraka katika mali yake na kuwa na watoto wengi. Anas radhiyallahu anhu wataja katika tarehe yake kuwa bustani ya tende, yani alikuwa na bustani la tende ambao biashara kubwa ya Ansar ilikuwa ni tende. Yuthmiru marrataini fi sana, ilikuwa watu wakivuna mara moja, yeye katika shamba lake avuna mara mbili kwa mwaka, yeye peke yake Anas radhiyallahu anhu warda. Na hii ni kwa baraka ya dua ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa fihi karamatu Anas radhiyallahu anhu warda, na hapa pia tuona utukufu wa sahaba Anas radhiyallahu anhu wa arda. Hatuna shaka kuwa Anas radhiyallahu anhu wa arda alikuwa ni mkweli katika kusuhubiana kwake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na Anas radhiyallahu anhu wa arda amepokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuzifikisha kwa huu umma. Na hapa tuona karama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa Anas radhiyallahu anhu arda. Wa fihi itharu alwaladi 'ala an-nafsi wa husn at-talattuf fi as-su'al. Pia hapa tupata faida kumtanguliza mtoto juu ya nafsi yake, kwa sababu Ummu Sulaim alikuwa yuweza kumwambia Mtume sallam kuna dua khasa nataka uniombee mimi, lakini akasema kuna dua khasa nataka umuombee mwanangu Anas, mfanyikazi wako Anas huyo, muombe dua. Akamtanguliza mwanawe juu ya nafsi yake radhiyallahu anha. Kadhalika kuzungumza kwa maneno laini anapomtaka mtu jambo. Tizama huyu mama alivyozungumza na Mtume sallam, akamwambia khadimuka Anas, na kuna riwaya huwaidimuka Anas tasghiran, mfanyikazi wako huyu Anas muombe na yeye dua. muombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe kile ambacho wewe waona utakachomuombea. Na Mtume sallam akamwombea ile dua aliyomuombea. Wa fihi anna kathrat al-maut fi al-awladi la tunafi ijabata ad-du'a bi talab kathratihim. Na hapa pia tupata faida, mtu kufiliwa na watoto wengi haiendi kinyume kuwa alikubaliwa dua yake kuwa na watoto wengi. Maadamu wewe umezaa, basi una watoto wengi. Kwa mfano mtu akazaa watoto 20 kisha kabla ya kufa kwake wale watoto wote wakafariki, na alikuwa amemwomba Allah amkithirishie kizazi, haambiwi kuwa huyo akukubaliwa dua yake. La, dua yake ilikubaliwa, lakini umri uko katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yashatokea kwa wengi katika watu, wengi katika watu. Kuna mambo ambayo yatokea hakikatan. Kuna mtu mzima mmoja alikuwa akiishi Sham. Kuna baadhi ya tulab alilm walitoka mamlaka, wakaenda wakamuona mtu mzima amekaa msikitini, umri wake zaidi ya miaka 100, mtu mzima amekaa msikitini. Tulab alilm wanafudhul, kamwambia yule mzee, wewe umeishi umri mrefu, jambo gani umeliona la ajabu katika maisha yako? Yule mzee akacheka akasema, mtaniamini mimi nimeishi sasa na miaka sio 100 na ngapi. Alivyokuwa umri wa miaka kama 70 hivi, asema mke wangu alifariki, mke wake alifariki, na yeye alikuwa na mali nyingi sana na watoto 10 hivi, kataja watoto kama 10. Yule mzee asema, mke wangu alipofariki nikataka kuoa mke mwingine, kwa sababu umri wangu tena huu unahitaji mwanamke aniangalie na utu uzima huu. Watoto wake wakakataa kwa kuchelea, kuwa mara tu mzee afe yule mke pia atakuja kufanya nini? Atakuja kurithi hapo. Yaani angalia watu wanavyofikiria dunia. Yule mzee asema, nikawazika watoto wangu mmoja mmoja mpaka wakafa wote 10, kisha nkaoa nkazaa tena watoto 10 wengine, na ndio hao ambao sahii nao. Wale waliokuwa wafikiria nitakufa mimi warithi, wamekwenda, mimi ndo ninawarithi, mimi nimewarithi sasa, na kizazi kingine, si wale. Sema hilo jambo la ajabu mmeliona katika maisha yangu. Na mambo kama yatokea ukweli fi'lan. Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumbariki mtu na watoto wengi, na kila ukiwa na watoto wengi na Allah subhanahu wa ta'ala akufungulia katika milango ya riziki, kwa sababu si wewe unaitoa riziki, ni Allah subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah asema, sisi hatukuombi wewe utoe riziki, sisi tukupa riziki. Na hii fikra ya kuwa watoto wakiwa wengi utapata tabu katika maisha ilikuwa wakati wa jahiliya. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin. Katika nyingine, wala taqtulu auladakum min imlaq. Msiwaue watoto wenu kwa kuchelea umaskini, au msiwaue watoto wenu kwa umaskini mliokuwa nao. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sisi tuwaruzuku wao na nyinyi. Hiyo si kazi yako, ni kazi yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Amemleta yule kiumbe duniani, yeye ndiye atakayesimamia na kutakafal jambo la riziki kwake. Hii hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sikutarajia kuwa nitairefusha hivi, lakini alhadithu dhu shujunin, hadithi maneno kianza yatoka na vitagaa vyake pia, lakini hadithi adhim jiddan, yani yatupa mafunzo makubwa sana kuhusu Anas radhiyallahu anhu wa arda. Hadithi inayofuata kwenda mbele huko nitakuja kuzisoma insha Allah ta'ala katika kikao takachokuja, tukitarajia kwa wiki ijayo insha Allah tutamalizia kile kilichobakia katika kitabu Sawm insha Allah ta'ala. So maelezo yake kidogo kuna urefu, nisingelipenda kuyakatakata. kwa hivyo nitasimamia hapo insha Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.